Czynnozmienne, idealne do pracy w terenie i trasie. Sprawdź wyjątkową ofertę na auta dostępne od ręki. Tylko w kwietniu dostawcze Citroeny w leasingu od 102%. Szczegóły w salonach i na citroen.pl. Citroen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 24 dzień kwietnia i minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W przyszłym tygodniu do Polski dotrze mniej szczepionek niż pierwotnie planowano, poinformował minister Michał Dworczyk. Za chwilę o tym, jak może to wpłynąć na terminy szczepień. W Indiach odnotowano nowy rekord dziennych zakażeń koronawirusem. Potwierdzono ich tam prawie 350 tysięcy. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami. W nocy w niektórych rejonach kraju temperatura może spaść do nawet minus 7 stopni. Możliwe są opóźnienia i zmiany terminu zaplanowanych już szczepień. Dziś poinformował o tym koordynator do spraw szczepień Michał Dworczyk. Szczegóły zna Przemysław Lis, który jest przed kancelarią premiera. Przemku, z czego mają wynikać opóźnienia? To mniejsze niż zakładano dostawy szczepionek. Jak poinformował Michał Dworczyk, w najbliższym tygodniu do Polski dotrze o 1 100 000 mniej dawek preparatów wszystkich firm. Opóźnienia widać już teraz. Tylko dziś do naszego kraju trafiła partia preparatu Moderny, mniejsza o 10 tysięcy sztuk. Ponadto duża dostawa szczepionek AstraZeneca, spodziewana w kwietniu, pojawi się dopiero w maju. Problem ma dotyczyć wszystkich krajów w Europie. Jak jednak informuje minister Dworczyk, opóźnienia nie wpłyną na proces rejestracji. Z punktu widzenia pacjenta zapisującego się na szczepienie, no będzie to niedostrzegalne. Raczej może to wywołać sytuację, że w niektórych punktach pacjenci zapisani na ten tydzień dostaną informację, że ich szczepienie będzie nieco przesunięte. Przepraszamy za tą niedogodność, no jest ona spowodowana nierzetelnością producentów. Minister Michał Dworczyk powiedział również, że opóźnienia mogą mieć wpływ na planowane otwarcia niektórych powszechnych punktów szczepień. Mówił Przemysław Lis, dziękujemy za te relacje. Dzisiejsze dane potwierdzają, że szczyt trzeciej fali pandemii koronawirusa jest już za nami. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło przed południem ponad 9,5 tysiąca nowych infekcji. Wczoraj zmarło 513 osób, które miały COVID-19. Dla porównania, w zeszłą sobotę było ponad 6 tysięcy więcej zakażeń. Liczba zgonów była wyższa o ponad 100. Tymczasem w Indiach odnotowano nowy rekord infekcji COVID-19. W ciągu doby potwierdzono tam prawie 347 tysięcy nowych przypadków. Zmarło ponad 2600 osób. Więcej o tym w relacji naszego azjatyckiego korespondenta Tomasza Sajewicza. Trzeci dzień w Indiach potwierdzane są rekordowe w skali całego świata liczby zakażeń COVID-19. W wielu szpitalach, w tym także w stolicy kraju, brakuje tlenu. Rząd uruchomił awaryjne dostawy tlenu do Delhi po tym, jak jeden z tamtejszych szpitali ostrzegł, iż zapasy tlenu dla 260 pacjentów wystarczą na około 90 minut. Jak podają indyjskie media, do szpitala Batra, który wydał alert, dostarczono już niezbędne ilości tlenu. Sytuacja epidemiczna w Indiach zagraża wydajności tamtejszego systemu ochrony zdrowia. W ostatnim tygodniu odnotowywano tam średnio około 250 000 zakażeń dziennie. Część epidemiologów uważa, że do nagłego pogorszenia sytuacji mógł przyczynić się nowy wariant koronawirusa. Do tej pory w liczących ponad 1 300 000 000 osób Indiach koronawirusem zakaziło się ponad 16 milionów osób, z czego prawie 200 tysięcy zmarło. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To będzie wyjątkowo chłodna jak na tę porę roku noc. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przymrozkami dla niemal całego obszaru Polski. Zaczną one obowiązywać wieczorem. Mroźna aura ma się utrzymać do rana, z wyjątkiem województwa opolskiego oraz centrum i północy województwa dolnośląskiego. Temperatury wieczorem spadną od minus 2 do nawet minus 7 stopni, a więcej o pogodzie po serwisie. Na koniec jeszcze jedna informacja. Wraz ze stopniowym otwieraniem włoskiej gospodarki od najbliższego poniedziałku turyści będą mogli ponownie zwiedzać muzea. Otwiera się też najpopularniejszy włoski zabytek, rzymskie Koloseum, które rocznie odwiedza ponad 7 milionów turystów. Dziś rozpoczęto sprzedaż biletów online. Urszula Rzepczak. Park archeologiczny Koloseum, w którego skład wchodzą także Forum Romanum i Wzgórze Palatyn, otwiera się dla zwiedzających 26 kwietnia. Zabytek będzie udostępniony od 10.30 do 19.15, także w weekendy, ale ostatni turyści będą mogli wejść na godzinę przed zamknięciem. Na otwarcie rzymskich zabytków pozwala objęcie regionu Latium żółtą strefą z najmniejszymi ograniczeniami pandemicznymi. Ze względu na konieczność zachowania dystansu w Koloseum będzie mogła przebywać ograniczona liczba osób –

zwierzę. Jak wiadomo, ludzką populację można podzielić lub może połączyć na najróżniejsze upodobania. Otóż dziś adresuję moją audycję głównie do tych, którzy przedkładają miauczenie i mruczenie nad powarkiwania i szczeknięcia. Oczywiście niech psiarze nie oddalają się od kociarzy i od naszego programu, bo nawet przeciwnie, może się wzajemnie polubią. I niech nie drą między sobą kotów. Tak właśnie taki tytuł nadałam dzisiejszemu programowi Darcie Kotów. A na początek miłosne podchody, w których też zdarzają się momenty agresji. Zazwyczaj jest to agresja udawana, symulowana i stanowiona element miłosnej gry. Oto jak król zwierząt, król lew, zaleca się do swojej wybranki. I can see what's happening. What? And they don't have a clue. Who? They'll fall in love, and here's the bottom line. Our trio's down to two. Oh. The sweet caress of twilight. There's magic everywhere. And with all this romantic atmosphere, disaster's in the air. Things to tell her, but how to make her see the truth about my past? Impossible. She'd turn away from me. He's holding back, he's hiding, but what I can't decide. Why won't he be the king I know he is? Falls in love tonight. It can be assumed his every day's with us honestly. In short, our pal is doomed. No to była oczywiście aria, jeśli tak można to nazwać, z filmu Król Lew, z filmu, ale to bardzo się zdarza rzadko, żeby najpierw powstał film, a potem musical, bo na ogół jest odwrotnie. Ale Król Lew, produkcja Walta Disneya z 1994 roku z muzyką Eltona Johna, tak się spodobał, że z ekranu te piękne koty i inne zwierzęta zeszły na scenę i 3 lata później, czyli w 1997 roku. No jak tam państwa futrzaki poczuły już wiosnę, jak Król Lew, bo koty w Paryżu to już dawno połączyły się w pary. Tam oczywiście jest cieplej. O nich, o ich uczuciach śpiewa Daniel Lavoie. To jest Kanadyjczyk, aktor, prezenter, poeta i autor piosenek. I Daniel Lavoie stał się ulubieńcem teatru Montparnasse w Paryżu w latach 80. Ale jeszcze niedawno, dekadę temu, nagrał bardzo specyficzną płytę CD, to coś pomiędzy literaturą a kinem i to jest połączenie tekstu, piosenki i animacji. Tamże właśnie znalazła się ta urocza piosenka o zakochanych kotach, które zapraszają się do restauracji na walentynki. prince Charles. Minette a reçu 13 roses de son Missouri amoureux. Elle en a les joues toutes roses, elle ne rêve que de ses yeux. La Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Pour les chats, les humains, c'est le plus beau des jours. À la Saint-Valentin, on jure d'aimer toujours, patte sur patte et main dans la main. Qu'est-ce que c'est beau l'amour? Se dit que c'est super cool d'être l'ami des amoureux. Minouche a dit à Mirabel que ce soir ils allaient visiter tous les toits des plus beaux hôtels de Paris sous le ciel étoilé. La Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Pour les chats, les humains, c'est le plus beau des jours. À la Saint-Valentin, on jure d'aimer toujours, patte sur patte et main dans la main. Qu'est-ce que c'est beau l'amour? Saint-Valentin, on jure d'aimer toujours, patte sur patte, main dans la main. Qu'est-ce que c'est beau l'amour? Te uczucia łączą ludzi, łapa w łapę i to koty, a łapka w łapkę, no to ludzie. Jakoś to się dziwnie zgadza z kocią miłością z zakochanymi w wydaniu The Cure. To Brytyjczycy oczywiście, ale pod koniec lat 70. zaistnieli na scenie punk rockowej, kłócili się, rozstawali, transformowali. Nadal istnieją, choć z tego pierwotnego składu na stanowisku przetrwał tylko Robert Smith. Śpiew, gitara, klawisze. I to on właśnie wyznaje swoje zakochanie. Cóż to jest to zakochanie? Poruszamy się jak tygrysy w klatce, coraz bliżej siebie, ale ostrożnie gryziemy, drapiemy, krzyczymy nocą, choć pokażę ci wiosnę. O, to zdradziecka rzecz. Jacy my jesteśmy śliczni. Powinniśmy się schrupać wzajemnie na obiad. The Cure. Miss you, his love. Kocio, kocio zabrzmiało, prawda? Proszę Państwa, kot ma podobno 7, a może nawet i 9 egzystencji i bardzo skomplikowaną naturę. Z leniwca śpiącego w ciepełku potrafi błyskawicznie przeistoczyć się w drapieżnika. I podobno spada zawsze na 4 łapy, jak kobieta kot z powrotu Batmana. Ale to nie będzie teraz Michelle Pfeiffer, tylko będzie Juliette Greco, która była znaną kociarą i ją też porównywano do kocicy, bo troszkę nawet była fizycznie podobna. Gdy byłam kotem, tak, śpiewa, i była to prawie że deklaracja. No, nie zawsze żyłam w swoim ciele. I posłuchajmy, jak Juliette Greco śpiewa Lorsque j'étais chat. Je n'ai pas toujours été femme, et bien souvent je me souviens des sarabandes infernales quand j'étais sexe masculin. L'amour faisait tourner nos têtes et nous devions risquer nos vies pour faire l'amour aux femelles là-haut sur les toits de Paris. Lorsque j'étais chat, lorsque j'étais chat, lorsque j'étais chat de gouttière. Lorsque j'étais chat, lorsque j'étais chat de gouttière. On se battait pour quelques garces qui nous criaient son mal d'amour. Celui qui obtenait la place ne s'endormait qu'au petit jour. Moi j'allais manger chez Gégène qui me chassait à coups de pied, car il n'aimait pas que je traîne dans sa garde-fou mal affamée. Parce que j'étais chat, parce que j'étais chat, parce que j'étais chat de gouttière. Parce que j'étais chat, parce que j'étais chat, parce que j'étais chat de gouttière. Si je meurs, je veux porte close afin de mieux me préparer. Je croise à la métempsycose, je veux revivre mon passé. Quand mon âme brisera ses chaînes, mon dernier mot sera miaou. Et je retrouverai Gégène et tous mes copains les voyous. Quand je serai chat, quand je serai chat, quand je serai chat de gouttière. Quand je serai chat, quand je serai chat, quand je serai chat de gouttière. Kiedy będę kotem, zaśpiewała na końcu Juliette Greco, i właściwie do niej mógłby zaśpiewać What's New Pussycat Tom Jones. Śpiewał tak po raz pierwszy w 1965 roku w filmie tak właśnie zatytułowanym What's New Pussycat, co nowego koteczku. Muzyka Berta Bacharacha, a po raz pierwszy wystąpił tam na ekranie Woody Allen i także produkował ten film. No i co słuchać? Czusiu, mam kwiatki i mnóstwo czasu dla mojego koteczka, którego kocham, jego koci nosek i te usteczka. Wydajesz się taka bezbronna, taka delikatna. Chętnie się tobą zaopiekuję, koteczku. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa. Pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat nose. What's new, pussycat? Whoa! What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. you and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat nose. Oj tak, chociaż bezbronność to tylko pozór. A delikatność koteczek, czyli felinek, no to już absolutna zmyła. To są niebezpieczne zwierzaki, a przejrzał je i oddał ich prawdziwy charakter Gioachino Rossini. Tak, tak, ten kompozytor skomponował właściwie taką żartobliwą arię. Jest to koci duet i tym razem nie trzeba naprawdę niczego tłumaczyć, bo to się rozumie bez słów. A w rolach kotek wystąpi Kiri de Canała i Norma Burrows. To było w 1982 roku, kiedy wystąpiły te panie i właśnie zaśpiewały jako kotki w programie BBC Call Me Kiri. A przypomnę jeszcze, że Rossini to mistrz bel canta i choć Włoch uważany jest za dobro narodowe, Francuz, o czym świadczy dobitnie Legia honorowana dana mu w 1864 roku. No niestety było to 4 lata przed śmiercią, ale Włosi się też upomnieli o Rossiniego, bo kiedy został pochowany na cmentarzu Père Lachaise, uznano to za miejsce niegodne tak wielkiego mistrza. Zwłoki ekshumowano i uroczyście pochowano ponownie w kościele Santa Croce we Florencji. No dobrze, ale teraz ten koci duet, w którym można łatwo poznać, jak się zabawiał Rossini z tymi kotami. Posłuchajmy. Meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow no i która koteczka ładniej wymiałczała swoją partię, Kiri de Canała czy Norma Burrows. No to prawda, była taka dość ludzka rywalizacja, choć w kocim wydaniu. O dwóch kotkach śpiewał też znakomity francuski aktor i piosenkarz z wielkim zacięciem komediowym Bourvil. Właściwie nazywał się André Robert Rainbow. Zmarł mając zaledwie 53 lata, a zdążył wystąpić w bardzo wielu filmach i teraz posłuchamy, jak śpiewa cha-cha-cha i tańczy. No, tego już nie będziemy mogli usłyszeć, ale usłyszymy inne panie, które wokół niego się kręcą i jak te panie sobie przymiałkują. Posłuchajmy Bourvila. Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, cza, cza, cza. Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau. De petits chats se promenaient à petits pas. De petits chats dans une hacienda de Cuba. Ces petits chats, quand il n'y avait pas un chat, ces petits chats jouaient à papa et maman. Il n'y avait, je le suppose, pas de quoi choisir un chat. Mais au train, où vont les choses, deux mois après ce jour-là, dix petits chats. Oh, ça alors, quelle tenue, ou plutôt quelle mort des tenues. On se croirait au carnaval. Disaient dans leur langue de chat. Tcha, tcha, tcha. Et c'est comme ça, en écoutant ces petits chats, qu'on inventa le vrai cha-cha-cha. No, dwóch małych kotkach śpiewał Bourvil, z tych dwóch kotków zrobiło się potem 10. No i to tak się w życiu dzieje. A teraz o pewnej pani. Właściwie to ona zaśpiewa, ale najpierw o niej powiem, przedstawię ją. Jest Brytyjką, ale związała się małżeństwem i miejscem zamieszkania z Francją. I tam ją uznano za swojaczkę do tego stopnia, że była porównywana z Edith Piaf. Petula Clark, rocznik 1932, jest prawdziwą rekordzistką muzyczną. Sprzedała 70 milionów płyt, co plasuje ją na szczycie tego typu osiągnięć w historii popu. Ma też na swoim koncie 30 filmów. No może nie były to jakieś wielkie role, no ale zawsze oraz ma także Petula Clark dorobek kompozytorski. Teraz zaśpiewa piosenkę, nie swoją, Cat in the Window, po angielsku śpiewa tym razem, ale zdarzało jej się także śpiewać po francusku. Kot jest w oknie i sobie obserwuje przelatujące ptaki, chciałby z nimi odlecieć, aż mu się łza wokół kręci, kiedy widzi, jak te ptaki szybują. A ja wcale nie wierzę Petuli, bo mi się wydaje, że kotom jest bardzo dobrze w kociej postaci. Posłuchamy Petuli Clark, Cat in the Window. He'd love to fly out the window, go where the wind goes, and so would I. Like that cat in the window, who keeps wishing for some wings to take a ride, I'd love to glide to a rainbow, off where the clouds go dancing by. Cat in the window has a tear in his eye. A proszę Państwa, teraz będzie kolejny rekord, właściwie rekordzista, ale w kategorii musical. Cats Andrew Lloyda Webbera miał swoją premierę w Londynie w 1981 roku. Rok potem został przeniesiony na Broadway, a w Londynie, proszę Państwa, był grany przez 21 lat. W Polsce koty też się pojawiły w Teatrze Roma w 2007 roku. Ale wracając do Londynu, otóż rolę Grisabelli, tej szarej kotki, zaśpiewała Elaine Page. I jej wielka kariera zaczęła się od musicalu Evita. No wiadomo, ten sam tytuł nosił musical, film potem także. Ale w kotach zabłysła trochę przypadkiem. Otóż dostała rolę Grisabelli w zastępstwie Judi Dench, która 10 dni przed premierą naderwała sobie ścięgno Achillesa. I właśnie tyle czasu. 10 dni miała Elaine Page na przygotowanie się do występu i do brawurowo zaśpiewanego utworu Memory. To stał się wielki przebój i śpiewała nie tylko Elaine Page, ale i wiele innych osób, ale my posłuchamy tego prawykonania, czyli Elaine Page. The sunrise. look and you there has begun. Wspomnienia. Skoro zaszliśmy do teatru muzykalowego, co prawda, to posłuchajmy innego teatru. Tym razem francuskiego. Zespół, który już nie istnieje, kwartet Le Frère Jacques, łączyli podczas swoich występów śpiew z pantomimą. Fantastycznie to robili. I opowiedzieli, zaśpiewali, pokazali taką oto scenkę. Otóż jest seans spirytystyczny. Medium się koncentruje i już ktoś stuka. Zapewne jest duch. Przyszedł na wołanie, na wezwanie. Tymczasem okazuje się, że to kot. Usiłują tego kota złapać, a kot się wysmykuje. Łapią go za ogon i ten koci ogon. To było to stukanie. Proszę Państwa, posłuchajmy piosenki La Kedisha, czyli Koci Ogon, rok 1966. La queue du chat. Médium était concentré, l'assistance était convulsée, la table soudain a remué. Et l'esprit frappeur a frappé. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, qu'est-ce que c'est? Cloquez-vous de la queue du chat qui vous électrise. Cloquez-vous de la queue du chat qui a fait ce bruit-là. L'esprit n'est pas encore là, unissons nos fluides, et recommençons nos ébats, que le chat gâche. Ça souffle étrange à passer, une ombre au mur s'est profilée. L'assistance s'est mise à trembler. Et le médium a déclaré: mais non, voyons. Ce n'est que qui vous la queue du chat qui vous électrise. Ce n'est que qui vous la queue du chat qui passait par là. L'esprit n'est pas encore là. Brûlissons nos fluides. Thank you. No i proszę, ta surpryza, nie duch, tylko kot po prostu pojawił się pod stołem i udawał ducha. Ale skoro jesteśmy przy sprawach takich seansów spirytystycznych, to ja proponuję wywołać z zaświatów ducha kota, który otóż spadł z dachu, nie spadł na cztery łapy, tylko niestety się zabił. A śpiewa o nim Renaud Séchon, popularny francuski piosenkarz, aktor i autor tekstów, śpiewający bardzo takim charakterystycznym, lekko zachrypniętym, złamanym głosem. Le petit chat est mort. Mały kotek zmarł, spadł z dachu. Zostanie porządnie pochowany w bardzo ładnym pudełku po butach. I wiesz, ten kot wybrał wolność. To był prawdziwy worek na pchły, ale on wolał sobie łazić po dachach niż leżeć na kanapie. Więc nie płacz, moja kochana, i chodźmy sobie na spacer. Posłuchajmy o małym kotku, który zmarł. Va donc pas pleurer, il se baladait peinard, il avait pas de collier. Il était libre d'aller et de revenir pour bouffer. Il était même pas prisonnier de ton amour insensé. T'aurais quand même pas voulu qu'il vive comme un con sur le canapé, loin des gouttières, des pigeons, c'était un aventurier. T'aurais pas voulu qu'on l'attache, il t'aurait miaulé mort aux vaches. Le petit chat est mort, il est tombé du toit, c'est comme ça. Il a glissé sur je sais pas quoi et patatras. On l'enterrera demain, je te jure, dans un joli carton à chaussures. Le petit chat est mort, et toi et moi, on va coussi coussa. À cause de quoi? À cause que c'est chaque fois comme ça. Pourquoi c'est toujours les petits chats et jamais les hommes qui tombent des toits? Sac à puce, encore plus libre qu'un chien, pas de genre pour un sucre, à te lécher la main, la liberté, tu vois, c'est pas sans danger, c'est pour ça qu'elle court pas les rues et les toits. C'était un vrai titi, la terreur des petits oiseaux. La nuit, il se faisait gris pour les croquer tout chaud. C'est un peu salaud, mais t'as jamais mangé le moineau. C'est pas plus dégueu qu'un McDo. Teraz będzie o innym dachowcu, amerykańskim dachowcu, też włóczącym się po podłej okolicy. The Stray Cats, czyli bezpańskie koty, tak właśnie się nazywał ten zespół, który się stylizował wizualnie i muzycznie na rockabilly lat 50. Działali przez 30 lat, rozwiązali się w 2009 roku, ale do tego czasu przez te 30 lat nagrali mnóstwo albumów, z których aż 23 zdobyły status złotej bądź nawet platynowej płyty i zaśpiewali o bezpańskim kocie, który ma naturę kazanowy. No i także jak poprzedni kot jest niezależny, nie chce dać się złapać, nie ma mowy, żeby łowił jakieś tam myszy. On sobie daje radę inaczej. Ja autor, też ma koci styl i kocią klasę, skrada się alejkami w poszukiwaniu walki i nie zawraca sobie tymi myślami i obowiązkami głowy. My tail in the air. Stray cat strut, I'm a thief's cat. I'm a feeling Casanova. Hey, bend that side. Get a shoe thrown at me from a mean old man. Get my dinner from a garbage can. Zaczęliśmy, proszę Państwa, od lwa, słynnego króla lwa, i na lwie skończymy. The Tokens zaśpiewali o nocy, kiedy lew nie śpi, i było to w 1961 roku po raz pierwszy, a teraz już wiele innych osób zaśpiewało o tej nocy, kiedy lew nie śpi, ale mam nadzieję, że Państwo jeszcze nie kładą się spać, bo dopiero wczesne popołudnie. A ja dziękuję za razem spędzoną godzinę. Monika Małkowska, dziękuję Oli Kaczkowskiej i Michałowi Jakubikowi, czyli osobom, które ze mną przy programie pracowały. No to posłuchajmy o lwie. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight.